ठीक जब सुन ले कि हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं मेरा अंश है। एक बात ठीक समझ ले तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन और अमद और सर सुखराशि, ये बिल्कुल इसमें आ जाए। एक बात मानने से भी चेतन है, अमर है, सहज सुख राशि है, दुख सदा नहीं मिट जाए। ये दुख जितना है वो सब संसार को अपना मानने से, संसार के साथ एकता अपनी माने ये दुख है। जहां संसार के साथ एकता नहीं माने दुख नहीं हुआ, क्योंकि संसार का तो वियोग होगा और संयोग मानते वियोग में दुख होगा ही। तो ये दुखालय है, केवल दुखालय। जैसे औषधालय होता है, जैसे भोजनालय होता है, जैसे वस्त्रालय होता है, ऐसे ये दुखालय है। इससे संबंध जोड़ने पर दुख होगा ही और संबंध छोड़ने पर दुख नहीं होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन और अमर मतलब और सहज सुखराशि है। संसार के साथ जितना संबंध जोड़ दिया इतना ही दुख है। समझता है धन इकट्ठा कर ले, जमीन ले ले और ये ले, हमारी देहो बढ़ा ले, दुख ही दुख बढ़ाना, कोरा दुख बढ़ाना, क्यों दुख बढ़ाना। संबंध मात्र करना ही दुख है। शरीर और संसार ये एक है, ऐसे जितना संबंध रखो उतना ही दुख होगा और जितना संबंध छोड़ दो तो मिट जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर और सहज सुख राशि है। शरीर और संसार के साथ न मिले, आप इसको न मिलाओ, शरीर रहता रहे पर शरीर को संसार के साथ न मिलाओ दुख नहीं होगा। शहर सुबरा से रुपया हमारा है, जमीन हमारी है, संसार हमारा है, दुख भोगना पड़ेगा ही, बच नहीं सकते, दुख से बच नहीं सकते। इनको अपना माना और अपना ये रहेगा नहीं, अपना ये रहेगा नहीं कभी। दुख दुख पड़ने पड़ेगा, सिवाय दुख के और कुछ पड़ने पड़ेगा नहीं। एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की ठोस बात है। अब आपकी मर्जी है, दुख पाओ सुख पाओ। दुख पाना हुआ तो संसार के साथ संबंध जोड़ो और सुख होना तो सम्मान तोड़ो। आपका जुड़ा हुआ संबंध है तो आपको तोड़ना पड़ेगा, दूसरे का जुड़ा हुआ नहीं है। भगवान का जुड़ा होता भगवान तोड़ देते, जैसे किसी का जुड़ा होता दूसरे को छोड़ देता। दूसरे का जुड़ा हुआ नहीं है, आपका ही जुड़ा हुआ है। आप ही संसार को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, नहीं दुख है। जितना अपना कम मानोगे उतना आपको कम दुख होगा, बिल्कुल नहीं मानो तो दुख बिल्कुल नहीं होगा। सहज सुख राशि, सहज सुख राशि स्वाभाविक ही सुख की राशि, सुख का ढेर है, कोरा सुख ही सुख है, महान सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। परंतु वहम पड़ा हुआ है कि संसार के संबंध से सुख होगा, अरे दुख जरूर होगा, सुख होगा कि नहीं होगा, दुख तो होगा जरूर, या संबंध तोड़ने पर दुख बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्यक्ष बात है, आपकी लड़की बड़ी हुई, बड़ी आपकी चिंता है, घर पर अच्छा मिल गया, ब्याह दी, वह अपने घरे गई, दुख मिट गया, बिल्कुल दुख मिट गया। प्रत्यक्ष बात है, एक एक चीज वर्ष है, एक एक चीज वर्ष कर दो, आप शरीर और संसार को अपना न मान करके और भगवान का मान लो, संसार का मान लो, प्रकृति का मान लो, प्रकृति का मानना ज्ञान हो, संसार का मानना कर्मी हो और भगवान का मान लो भक्ति हो, अपना लान लो जन्म मरी हो, जन्म मरो मरो जन्म जन्म, सीधी सारी बात है, सरल बात है, सीधी बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, रत्ती मात्र भी फल रही इसमें। जहां संसार को अपना माना दुख होगा, शरीर को अपना माना दुख होगा, अपना मानना छोड़ दिया। लड़कियां कई घरों में कुंवारी है, 20-22-22-30-30 वर्ष होंगे, आपको दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि आपकी लड़की नहीं है, आपने उस लड़की को अपनी नहीं माना, अगर आपके ये जगह हमारी बेटी है तो आप दुख हो जाएगा। भले ही आपकी जन्मी हुई हो, भले ही आपकी मानी हुई हो, भले गोलगिरी हुई हो, आपकी मान ही यहां पर हुई, आपकी न मानकर सेवा करो, आनंद होगा, आनंद सुख और आनंद कोरा आपका होगा और आपके दुख लेश मात्र भी नहीं होगा, किंचित मात्र भी दुख नहीं होगा। देख लो, आपने जितने आदमियों को मान रखा है, जितने घरों को अपना माना है, जितने रुपयों को अपना माना है, जितने आदमियों को अपना माना है, उसी की चिंता होती है। जो आपने अपना नहीं माना, क्या उसकी चिंता होती है? क्या उस जमीन की चिंता होती है? क्या उस घर की चिंता होती है? क्या उन रुपयों की चिंता होती है? क्या उन पदार्थों की चिंता होती है? नहीं होती। जितना अपना मान लिया उतनी, और बहन भी ये पड़ा हुआ है, अपना मांगने से सुख होगा। सच्ची हुई बात यह है, मेरी बात मानते नहीं, अच्छी बात छोड़ी है, मानते हैं हमारे मानी जाती नहीं, ऐसा मानते हैं, है नहीं ऐसी बात। अपना मानना दमाना हाथ की बात है। सच्चे हृदय से साधु हो जा, घरवाले एक साथ मर जाओ, कोई परवाह नहीं। निस्वदंडी स्वामी साधु होया हुआ मनस में रहते हैं, बेटा जाता है पूछते, बेटा कैसा है, पोता कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, अब वो क्या मतलब, आपको क्या मतलब, जीवित तो अच्छी बात है, मर जाए तो क्या, अब क्या देना है, क्या संबंध है? पर मोह है, मोह बीच में मोह, सकल व्याधि कर मूल, संपूर्ण व्याधियों का मूल है वो मोह है। बात ये है, जल्दी पता नहीं लगता है, हमें पता ये लगा है कि जितना नाशवान के साथ संबंध है उतना ही दुख है, या अविनाशी परमात्मा का संबंध है उतना ही आनंद है, शांति है, कोरा सुख है, कोरा निखार सुख है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आप इतने बैठे हो, बताओ, आप शंका करो कि दुख कहाँ है, दुख कैसे, बताओ, तो है ही नहीं। दुख आपके बनाया हुआ है, आपका बनाया, आप भोगो, आप अगर समझ न मानो तो ठीक होगा, दुख नहीं है। प्रत्यक्ष आपकी कन्या है, आपने विवाह दी, घर बड़ा अच्छा मिल गया, आपको संतोष हो गया, वही हमारी पुत्री सुख पाएगी, ऐसा हो गया, वो दे दी तो मन से सुखी हो जाए, तो आपका न्याज हो गया। लो कहते छोड़ अपने हाथ हो गया, न्याज हो गया, दुख मिट गया, संतान मिट गया, जन मिट गई, आफत मिट गई, सब भी भाई यहां पर गिरी गई, अपने कोई चिंता नहीं अब। अब भी देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, और ना खांसी रुपया पैसा देते हैं, देते रहो, वो पहले वाला दुख नहीं है, बिल्कुल है। इस संसार की सेवा करो, दुख नहीं होगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा। अपना संबंध न रह करके दोस्तों की कितनी स्वतंत्रता की बात है, कितने सुख की बात है, बिल्कुल कोई आपको उद्योग करना नहीं पड़ा, कोई पैसा देना पड़े नहीं, आपको जोर लगाना पड़े नहीं, परिश्रम करना पड़े नहीं, कहीं जाना पड़े नहीं, को सीखना पड़े नहीं, सीधी साधी बात है, अपना नहीं है तू बट गया, अपना कोई पदार्थ अपना नहीं है भाई, अपने बैठे हैं यहाँ पर, महीना रहते हैं, बैठे हैं, मकान है, सब कुछ है, अपना नहीं है। इस बार सुख में कमी नहीं है, पंखे में कमी नहीं, गद्दे में कमी नहीं, प्रकाश में कमी नहीं, बिछोड़ा में कमी नहीं, सब है, पर दुख नहीं, चीजों में कोई कमी नहीं, परंतु दुख नहीं, मेरा है दुख हो जाएगा, मेरा मानना दुख हुआ, आपद हुआ, भगवान को मेरा मानना आनंद हुआ, मौज हुई, जितना भगवान को अपना मान लिया उतना सुख और आनंद शांति ठिकाने लगे, ऐसा आनंद है, प्रत्यक्ष बात है। इतने पर भी आप संसार को अपना मानना छोड़ते नहीं, दुख आपको छोड़ेगा नहीं, जहर के लड्डू हो, लड्डू तो आप नहीं छोड़ते, जहर आपको नहीं छोड़ता, आप लड्डुओं को छोड़ दो, जहर आपको ना भी नहीं देगा, क्यों नहीं करेगा, कोई आप संबंध नहीं, जहर के लड्डू खाओगे दुख भोगना ही पड़ेगा भाई। अब ऐसा नहीं होगा तो तुम जहर निकल जाए, बड़े बड़े मिल जाइए, संसार का संबंध रखो या दुख नहीं पाओ, असंभव बात है, जहां संबंध छोड़ दिया वहां आनंद हो गया, प्रत्यक्ष बात है एकदम। काम धंधा करो अपने ठेका लिए दुख होगा, ऐसा छोड़ दिया, दे दिया प्रसन्न को, बड़ी आनंद की बात है, ये धंधा आपको दिया गया मौज होगी, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम निस्संदेह, संशय मात्र नहीं, एक वृत्ति मात्र का संदेह नहीं, अपना नहीं माने, बस भगवान आए सब भगवान का है, सेवा करे सब भगवान की है, सब जीव भगवान के है, मैं भगवान का, सब भगवान के, आनंद हो गया, मौज हो गई, प्रत्येक सुख है, सब दुख मिट जाए, सब दुख मिट जाए, कोई किसी तरह का दुख नजीक नहीं आएगा, दुख होगा ही नहीं बिल्कुल। अगर आप कृपा करिए मान लें कि हम भगवान के हैं और सब संसार भगवान का है, अपनी कोई चीज नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है, रत्ती मात्र भी, तो रत्ती मात्र भी दुख नहीं है, जितनी अपनी समझी उतनी उतनी यहां पर आफत है, कितनी पक्की बात है, ऐसी साफ बात मिली नहीं भाई हमारे पहले, तो अगर बारह बड़े मिलते तो निहाल हो जाते, पता नहीं कौन धंधा ऐसा विलक्षण है जो पता ही नहीं था। साफ साफ पता लग गया दोनों एक तरफ भगवान है एक तरफ संसार बीच में आप है। अब संसार रूपना मानो चाहे भगवान रूपना मानो, मर दिया मुझे मानो, दुख पाना हो तो संसार रूपना मानो, सुखी होना हो तो भगवान रूपना मानो, मात्र दुख मिल जाएगा, मात्र दुख मिल जाएगा भाई, किसी तरह का दुख नहीं। हम भगवान के भगवान हमारे बस मौज ही मौज होगी, वर्धमान आनंद होगा नित्य वर्धमान। मीरा भाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, सब आफत मिली, सगड़ी आफत मिली एक साथ ही सब एकदम पक्की बात है। परंतु मानेंगे नहीं, पूछेगा शांति कैसे मिले, आनंद कैसे मिले। अरे भाई कहते हैं अपना मत मानो, सेवा करो, शांति जो दुख इस बात का। मेले में काम करते हैं, बीमार उजास रहते हैं, दवाई करते हैं, मर जाते तो बाद में रोगा कौन है और क्यों रोगे किसी लिए। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम भगवान का संसार है, बस हमारे प्रभु का है, सेवा करो, बहुत मौज ही मौज होगी, सेवा ही सेवा होगी, आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होगा। कितनी सुख की शांति की बात है, कितनी स्वतंत्रता की बात है। पराधीन सुपने सुख नहीं तो पराधीन भगवान का अपना पराधीन नहीं, भगवान तो अपना है, क्यों मैं वंश हो जीव लोग जीव को दर्शनार्थ परमात्मा का अंश है। तो माँ के गोदी में तो बालक सुखी रहता है, माँ गोदी में रोता है मूर्खता है। उसको पूछे तो माँ की गोदी में रोता है हंसे कहाँ, कौन सी जगह वो जो हंसेगा। माँ के गोदी में रोता है तो प्रश्न कहाँ रहेगा, हंसेगा कहाँ। कोई जगह सुख की है नहीं, सदा सुख सदा के सुख की बात एक ही है। भगवान की गोदी में रहो, मंगलवांशो जीव लोग जीव भूत सनातन जीव भूत जीव बना हुआ दुख पा रहा है। मन सरसान प्रकृति स्थान कर सकती, इन्हें प्रकृति में से दोनों खेचता है, लाभ नहीं है भैया, हानि है इसमें हानि है। और प्रकृति प्रकृति को दे दी, भगवान को दे दिया, दुख मिल गया, आफत मिल गई, सदा के लिए पूरा का पूरा दुख मिट गया, आनंद हो गया, दुख अशांति सब मिट गया, जिंदगी मिट गई, एकदम पक्की बात है। अपना माना दुख हुआ, भगवान को अपना माना सुख हुआ, मेरे तो गिरधर गोपाल है, मेरे तो गिरधर गोपाल सास में मस्त है, पाई पेर में गाड़ी गई तो वह भी मस्त है, मेरे तो गिरधर गोपाल न पेड़ का अपना है न सास का है, मेरे तो गिरधर गोपाल मई वहां उसी कारण से बच्चा माँ के पास चला जाए फिर दुख की अपेक्षा इस बात का, अशांति इस बात की, शांति शांति सुख सुख आनंद आनंद है। पक्की बात है सज्जनो, एक भी बात काफी है, दूसरी शादी पूछो कोई गिराए नहीं, मेरे तो गर्दन को पाल इतनी बात काफी है, दूसरा न कोई तो फिर तो साफ हो सब। सदा के लिए मौज होगी, सदा के लिए सब तरह से आनंद आनंद है, दुख का नाम निशान नहीं है। हम भगवान के भगवान हमारे मौज ही मौज है, यार ईश्वर से जीव अविनाशी, यार ईश्वर से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर और सहस्वराशी, क्यों जो बाप के गुण होते हैं वो ही आप में आते हैं। परमात्मा सुख रूप है, आप भी सुख रूप है। अद्वैत मान तो सुख, द्वैत मान तो सुख, विशेष अद्वैत मान तो द्वैताद्वैत मान सुख, अचिंत भेदा भेद मान तो सुख, कुछ भी नहीं मान तो सुख। और कुछ भी मानो भगवान का एक संबंध नहीं है, दुख दुख कोरा दुख, कितनी सीधी सरल पक्की सच्ची बात। कंचन मात्र भी कहीं भी दुख नहीं है। इस बात से भगवान मेरे हैं, भगवान का मैं हूं। ग्रह छोड़कर साधु हो जाए सच्चे हृदय से तो आप मिल जाए, हमें कोई नहीं, माँ है, बाप है, भाई है, उल्लू है, पुत्र है, कोई हमारा कोई नहीं। मौज हो गई, आनंद हो गया, सदा के लिए दुख मिट गया, सदा के लिए ही, सदा के लिए शांति हो गई। नहीं तो कितना ही रुपया हो जाओ, कितनी चीज हो जाओ, शांति अशांति मिटेगी नहीं। नहीं नहीं शांति हो, अशांति दुख होगा। शरीर हमारा, मन हमारा, न बुद्धि हमारी, न इंद्रिय हमारी, न प्राण हमारे, न जीवन हमारा, न आयु हमारी, न उम्र हमारी, हमारे कुछ नहीं। हमारे तो केवल गोपाल कोई अपना नहीं है, केवल गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, केवल भगवान अपने, अपना कोई नहीं है। आनंद हो जाएगा, खोजने पर भी दुख नहीं मिलेगा, दुख का दीवाला निकल जाएगा, साफ पर दुख तो दुख मिट जाएगा सर्वथा। और भगवान में आनंद हो जाएगा सर्वथा, संसार के संबंध का दुख मिट गया और परमात्मा के संबंध का आनंद हो गया। केवल केवल की बात है, मौज हो गई, आनंद हो गया। अरे स्वतंत्रता है इसमें, किसी की स्वतंत्रता नहीं है। अरे कोई नाराज नहीं होगा, कुटुंब में होगी सेवा करो, अपने न मानकर सेवा करो, राजी होंगे सभी, अपने सेवा साओ मत सुखी होंगे, आनंद होगा, मौज होगी सदाई। चाहो तो दुख होता है, चाह गई चिंता मिठी मनवा बेपरवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सुरसान पति चाह, बादशाह को बादशाह है, जो कुछ नहीं चाहिए। आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब तेरान मनोयान गोविंद गोपाल विजय राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2056 21 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।